बातें मन ही मन में सुनता रहूं, तेरे किस्से उनमें खुद को लिखता रहूं, तेरी बातें मन ही मन में सुनता रहूं, तेरे किस्से उनमें खुद को लिखता रहूं। साथिया साथिया।